piatok večer slnko zapadá. Stará parta, dobrá nálada. Na stole flaše, v očiach iskry sú. Dneska žiadne brzdy, len plný plyn tu. Synťa ti zátorá ten starý tón. Všetci kričia, že dnes je náš trón. Nalej do plná, nech to preteká. Sme nimi a nikam neuteká. Máme rytmus krvi v ruke poháre. Tancujeme disco na starom bare. Všetko najlepšie pre pianou, pre tých, ktorí ľúbia piť. Všetko najlepšie pre pianou, pre tých, ktorí vedia piť. A špeciálne pre tých, čo majú čo piť. Žiadna voda, to je pre ryby. Dneska robíme len veľké chyby. Mulatosť rytmu z boky sa vlnia. Poháre sa stále dookola plňa. Disco gula sa točí nad nami. Sme najlepší medzi hviezdami. Nalej do plná, nech to preteká. Sme nimi a nikam neuteká. Máme rytmus krvi v ruke poháre. Tancujeme disco na starom bare. Všetko najlepšie pre piano, pre tých, ktorí ľúbia piť. Všetko najlepšie pre piano, pre tých, ktorí vedia piť. A špeciálne pre tých, čo majú čo piť. Jeden pol deci, hoppa! Dva pol deci, hoppa! Tri pol deci, hoppa! A celá fľaša! Pre tých, ktorí ľúbia piť. Všetko najlepšie pre pianov. Pre tých, ktorí vedia piť. A špeciálne pre tých, čo majú čo piť. Tak